سورة النساء درس نمبر شلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ان الله يقينا الله تعالى چه لا يغفر ان يشرك به نبخي چش هغه څوک چې شرک کوي د الله سره و يغفر ما دون ذلك او بخي هغه چې سیوا د دین دی لمن يشاء او چا لري چې خوښي و من يشرك بالله او چا چې شرک کو په الله تعالی باندې فقد افترى اثما عظيما تحقيق جوړ کده ګناه لوي پدې آیات کریمه کې د دې خبر ذکر کای چې د مشرک ته پاره بخنه بالکل نشته دا د الله تبارک وتعالى د دربار او د الله تبارک وتعالى د حکم نه دا حکم چکم یو سړی د الله تبارک وتعالى سره شرکو کی هغه ته بخانه نشته د دې نه مخکې څنګه چې د یهودو هغه خرابې ذکر کې دي د اهلي کتابو او بیا یې خطاب وفرمایو چې یا ایو الذین اوتو الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها په دې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى پس تو کبایهو او د خرابو د دینا خطاب کو چې ایمان راوړی په قران باندې مخکې د دینا چې په تاسو باندې د الله عذاب مسلط شي نو د هغه عذاب د مسلط کېدو د پاره الله تبارک وتعالى هغه وجه ذکر کوي چې هغه وجه صدا د عذاب راتلل او د عذاب مسلط کېدل اغه د شرک د وجه ناراضي او دارنګي يهوديانو اهلي کتابو د الله تبارک وتعالى سره شرک او لکه څنګه چې د يهوديانو په بار کې راضي چې عزير عليه السلام ته د الله د نائب او د الله د زوی نسبت کول نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى او فرمایله چې د نورو ګناهونو بخانه چې زه وغواړم چې الله تبارک وتعالى وغواړي نو هغه د نورو ګناهونو بخانه کوي خو د شرک تپاره د الله تبارک وتعالى د حضور او د الله دربار نه دا فیصله ده چې د مشرک تپاره اټله فیصله ده دا چې بخانه د دپاره نشته دلته چې کله دا آیات ذکر کوي نو د دې آیات په تتمه کې تاسو وګورئ ومن یشرک بالله فسی فقد افترى اثما عظیما راوړو تحقیق جوړ کړ ګنا لوی او چې کله 116 نمبر آیات تاسو راتلونکي آیاتونو کې راوړوئ دې پسې 116 نمبر آیات کې هم دغه آیات ته خو تتمه بدلی ان الله لا یغفر ان یشرک به یقینا الله چې دی بخانه نه کوي چې شرک کی چې شرک شي په دې الله سره و یغفر ما دون ذلک او بخی هغه چې سیوا د دین دی لمن یشاء او چاله ری چې خوښه شي د چا په زور نشته الله په خپل خوښه چې د شرک نه علاوه نور ګناهونه معاف کوي نو هغه ماپ کوي خو شرک نه ماپ کوي ومن یشرک بالله او چا چې شرک کو په الله تعالی سره فقد ضل ضلالا بعيدا نو تحقیق گمراه شو په گمراه لری سره دلتا تتمه کې راړ فقد افتر اثما عظیما دا ولی دا د دې د پاره چې يهود تخفت وا او غیب وو په دې خبره باندې نو دلته خطاب دی یهودیانو سره دی چې دی پو چې د الله شریک نشته خودی ور سر جوڑول نو زکا یو پرمائل فقد افترا اثمن عظیم تحقیق جوڑے کرو گناہ لوے دی تا خپا توا چی دا اللہ سر شرک نیشتی ولی چی دی پوو او دی لی اللہ تبارک و تعالی پو ور کرے وا او دو پوی با وجود دا اللہ تبارک و تعالی سر شرکو کو نو دا دی وجنے تا تیمد آیات رالا چی دا دی جوڑ کرد زان نا او ال تا چی کل بیان کئی نو آدو امیانو سر بیان کئی 116 نمبر آیات کئی نو دا امیانو دا پارا لپس رالو پکت دول دولالم بایدہ تاکی گمراہ شو پو گمراہ لوے سرا او کل چی منگا تاسو سورة الفاتحہ ویلا نو منگا سویلیو یا اللہ دا مومنانو لار رات نصیب کیا نعمت علیہم اور پسی سویلیو غیر المغدوب علیہم نلار دا کسانو چی غزب کڑی شویلی پاغی باندے اغسو کو ایہودو او دو نسواراو دا پارا چی امیانو نفوی دل لغی دا پارا سلا پاس راوڑیو دوالین نپسی ولا راوڑیو نو فقط دل دلالم بعیدا نا پو سڑی چی شرک کئی نو گمراہ شو پو گمراہ ایلوی سرا او علم سڑی چی شرک کئی دا پا اللہ بانی جوڑول دروغ دی نو دا دی وجنے والا فقط افترا اسمن عزوی مرادو شرک انشاءاللہ سورة الانعام کی با د شرک اقسام راشی آغا خلق چیغی مشرکین بالعباد الصالحین نیکان و خلق دا اللہ تبارک و تعالی سر برخی خوار گرزی او دا شرک عام طور پناپو مسلمانانو کی فروت تے چی اولیاء کرام دا اللہ سر شرکی او دا دا طولن خطرناک شرک تے او دا شرک چی دنیا تر آغل دے نلومبے ام پدے چی عباد الصالحین دا اللہ سر صدار گرزولی و غسوکو قوم دا نوح علیہ السلامو چی نوح علیہ السلام ورتا دا اللہ دا وحدانیت دعوت ورکو ناغیوی لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یعوث و یعوک و نسرا کل چی نوح علیہ السلام ورتا ہوئی چی تازو دا پینزاو لیے کرام دا خنی خلق تیر شوی دے تاسو دا غی شکلونه جوړ کړی دی او بیا غی الله تا شفارسیان ګرځوي او وسیله ګرځوي دا د الله سره شرک دی نو غی وی خپل حاجت روا او خپل مشکل کو شاجدا پینځه اولیاء کرام دی دا چرته پرې نه کوي دا د ټولو نه خطرناک شرک په دنیا کې چې شروع کیده اوم د مینې او د محبت ته وجه نه شروع شوی دی نن دا مسلمان نا تپوس کوا تا پی گمبت ولی جوڑ کرده ده ووی تا تا دا شان نده معلوم چی دا سمر غٹ ولی ده آیا دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نا غٹ ولیشتے پا خدای قسم اخریشتے زخرم پا اللہ می دی قسمی کداغا نا غٹ ولی پا موجود خلقو کے یا چکم دے داغا نا پس جی سمر امت راغ لے ده اللہ تنیز دے دو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نغٹ ولیش دے دو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نغٹ ولیش دے دا علی رضی اللہ تعالی عنہ نغٹ ولیش دے اغی ولی دے گمبتونو او پا اغی مانی ولی گمبتونو نجوڑے دل چل عمر رضی اللہ تعالی عنہ پو وقت کے دا آغا دور خلافت دمر ملکونه دا آغا پا قبضه کرال او دمر مالونه دا آغی پا قبضه کرال آغی سر دا مال کمی خونو آغی دا نبی علیہ السلام دا ارشادات و مطابق اول دا اللہ دا احکامو بیا دا نبی علیہ السلام دا ارشادات و مطابق جوان تیرو نن براشی تا تا با اولی دا شان تا تا ننی معلوم ورطوائے دا دشان دا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نا غٹے دا عثمان رضی اللہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اگی خود دے خبر حکم نو کڑے ہونی جوڑ کڑی ہو دا سیزو نا پخپلو کبرو نو ماندے نو تا پکم دلیل سرا دا آغا دا شان دا پارا دا اللہ دا پارا دا اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبر دا سنتو نیو خلاف شیز جائز کئی پخپل ملکی داوی پاکستان منگا غٹ علماء دی پا پاکستان کے غټو غټو علما ول فکارو چې د دې خبرې خلکو ته د دې آیات تلاندې وضاحت کړي وي چې خم خلق د نیکانو خلکو په قبرونو باندې آبادی کوي د آبادی د دیاله سو حدیثو پرنا کې ظلم او زیاتې دي. سو کیدا بیان الا چې بدنام کړي وي دا پنځ پیریان دي او دا نوی دین خلکو ته بیانې اغي چې کم نه دا خبره د پنځ پیر شیخ راو چې تا کړه په ثوابای او په مردان او په پیخور او په صوبه سرحد کې پختونخوا کې او الحمدلله خبره نن منګه په کویت کې ناشتی وو داغه اگر نه چې منګه حاصل کړی دا داغه دران لاند داغه د لاندې داغه تفسیر د لاندې او داغه وضاحت د لاندې من نن د شرک وضاحت په دې طریقه کو چې تکم ولی مانی گنبد جوړای او تور لزی خپل اجتونه او توړان دکای او تعلم بالغیب غنی او توای چې زدل تراشم الله د سوال کته نګورځي د زما سوال اوري او زما سوال دی الله ته پیش کای په کم دلیل سره ته دا خبره پیش کای. یو دلیل خوراته د قران او د سنت نه وخایا. یو دلیل خود نبی علی السلام په حدیث او مبارکو کې راته وخایا. نو چې نشي خولي نبی اته څنګه دا نبی علی السلام دراوړي دین نه خلاف کارونه کوي او هغه کارونه کوي چې په هغه سره بالکل همیشه همیشه د پاره جهنم دی. چې کوم یو سړی بغیر د الله نه بل چاته کاغه جبرئیل امین ولې نه دی، کاغه میکائیل علیه السلام ولې نه دی، کاغه اسرافیل علیه السلام ولې نه دی، کاغه ملک الموت ولې نه دی، او کناغه په پرشتو کې بل څوک ولې نه دی، او کناغه انبیاء علیه السلام د آدم علیه السلام نه واخلي تر د نبی علیه السلام پورې او د نبی علیه السلام نه والي تر د قیامت پورې چې څومره نیکان خلق راتلونکي دي او کم خلق نیکان دي هغه ته چې امر مدد شوی او هغې له د الله یو صفت یې ورکو اگر کو پرشته ده او که پیغمبر دی په دې صفت ورکولو سره دا سړی کچرې د شرک نه توبه ونه باسي د مشرک ته د ده دپاره بالکل بقا نه نشته د قرآن د تعلیماتو مطابق د الله د ارشاداتو مطابق د نبی علیه السلام د ارشاداتو مطابق. نبی علیه السلام نه تپوس شوی دی ای ذنب اعظم یا رسول الله د ټولو نه غټ ګناه کم یو ګناه دی؟ نبی علیه السلام وی ان تجعل لله ندا وهو خلقك چې ته جوړ کې الله لره شریک چې ته جوړ کې الله لره په مثل دا الله باندې چې دا الله کوم صفتونه دي هغه ته د بل چا د پاره وای چې هغه ته پیدا کړي دې ته شرک ویلی شي دا د ټولو نه غټ ګناه دی. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی د طرف نه ټله فیصله ده چې الله تبارک وتعالی مشرک ته بخانه نه کوي. نو ځکه فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به او په سوره الانعام کې به چې څنګه دغه رنګې مشرکین بل عباد الصالحین چې دا د ټول نه خطرناک شرک دی په دنیا کې لومبه راغلی دی چې د نیکانو خلکو سره مینه او مینه د خپل حد نه اوچتول مینه چې کله د خپل حد نه اوچته شي نو هغه فساد جوړیږي او فساد په دې جوړیږي چې مینه د خدای توب ته د مخلوق سره وکړي کومه مینه چې الله له پکار وه چې هغه الله عبادت الله عالم بالغیب الله له نظر نیاز ورکول د الله تبارک وتعالی د فاره دا هغه صفتونه هغه لره خاص کول په دې کې د بل څوک راودن نه کو دا تا چې کوم دی د الله محبت دغه انسان له ورکو د الله محبت دی د غفیر له ورکو د الله محبت دی دغه نبی له ورکو د الله محبت دی دغه پرشتې له ورکو د الله محبت دی دغه نیک سړي له ورکو. نو دا په دین کې د دې خبرې گنجایش نشته چې د الله غوني مینه هغه د هغه د مخلوق سره وشي. نو د دې وجه نه سورة الانعام کې به ان شاء الله عمدہ خبره ذکر کیږي چې مشرکین بل عباد الصالحین، بیا مشرکین بل جن، په جنات باندې هغه خلق چې جنات ته الله تبارک و تعالی سره شریکی، نو دا هغه مشرکین بل جن خبره وکیږي. مشرکین بل کواکب، هغه خلق چې ستورو کې تصرف غنی پلان کې ستوره راوخته ده، دا چل به وشي په اخباراتو کې هم لیکي کنه، تاسو به لیدلی دا د گمراهی غټه خبره ده چې څوک په ستورو کې خیر او شر لټای او د ستورو سره د خو او د بدو د پاره هغې ته نسبت کوي. د ستورو مالک څوک دی؟ الله تبارک وتعالی دی. او زمونږ ستا مالک څوک دی؟ هغه مالک ته ځان وسپاره. نو د مشرکین بالجن هلته به انشاءالله د هغې ذکر کیږي. او دارنګې مشرکین بالملائکه، هغه خلق چې ملائکو له تصرف د خدای توب ثابتی، یا پرشتو ته د الله د لونو، او دارنګې مختلف قسم هغه شرکیات هغې د ملائکو متعلق چې هغې کوي، نو د هغې ذکر به کیږي. دارنګې شیخ ابوالبکا په مفرداتو کې د شیخ د مجد شرک اقسام لیکلی دي. یو هغه شرک دی چې استقلالن دی، مستقل شرک، لکه مجوس وای الهه دوه دی، یو د خیر دی او یو د شر دی، او دا مستقل شرک چې په مجوسو کې پروت دی، هغې یو اله د خیر منی او یو اله د شر منی. دارنګې دویم قسم شرک هغه لیکي په برخه کې شریکول، لکه نسواره وی الهه درې دی، یو الله دی او دویم استغفر الله، چا ته نسبت کوي؟ عیسی علیه السلام ته، او دریم د عیسی علیه السلام مور مریم علیه السلام ته. او کله وی دا درې یو شو، او کله وی دا درې چې یو چې کوم دی نو درې شو. نو دا نمونه برخه د الله تبارک وتعالی د خدای برخي ورکول او تقسیمول، دا د نسوارو هغه شرک. او دا رنګي نور چې کوم خلق دا نمونه شرکونه کوي، دا رنګي شرک ته تقریب چې ته هغې معنی قربت الله ته وایي چې یاره د دې په ذریعه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، موږ د دې عبادت نه کوو مگر د دې دپاره یې کوو چې موږ الله ته نږدې کې په قربت کې په نزدېکت کې. دې ته ویلی شي شرک ته نزدېکت، چې هغه ته د الله تبارک وتعالی ته ځان نږدې کوي او د هغې دپاره شرکي وسیلې ګورې د الله ته د نزدېکت دپاره. خو فعل الطاعات و ترک المعاصی، د الله په احکامو باندې عمل کوه او الله چې د څه نه منع کړي هغې نه ځان منع کړه، دا د ټولو نه غټه وسیله الله تبارک وتعالی ته ده. او دارنګې کوم عبادت چې ته کوې خالص الله تبارک وتعالی درزا د فاری او په طریقه د چای کچری ته عبادت کای، اډو کی دی راوړی کجوري لاک کجوري اډو کی دی راوړی، یاد چې کم نه نور سو دانی مانی راوړی او په جمعات کې دیخي او خلق و الا اله الا الله، نو ظاهری طور د ښکاری څه شي عبادت نه نه ظاهری طور عبادت ښکاری، خدا طریقه د پیغمبر وا. نو چې کله دا طریقه د پیغمبر نه وه، نو ظاهري خو تا ته عبادت ښکاري، نو عبادت سبب د څه جوړ شو؟ بدعت جوړ شو. نو چې بدعت جوړ شو، نو عمر رضی الله تعالی عنه وایي هغه جومات چې په هغې کې بدعت کیږي، زه د هغې بدعت نه دا غوره ګڼم چې هغه جومات کې اور واچولی شي او جومات وسوځولی شي. د نبی علیه السلام فرمان، د نبی علیه السلام طریقه، او دا غی نه علاوه ته د ثواب نورې طریقې ګورې. تا هغه دین برابر کم چې نبی علیه السلام راوړې، زبا ته ډېر بادر وامه، زبا ته ډېر نیک سړی وامه، هغه نشي برابر ولی. او د ځان نه نیکی راوړې، دا پلانکی نیکی ده، دا د جمعې ورځ ده خیرات ورپسې وکوي، دا سلختمه ده خیرات ورپسې وکوي، دا ړومبی ماښام دویم ماښام دریم ماښام خیرات ورپسې وکوي، دا چې کم نه د کال شپه ده خیرات ورپسې وکوي. دا خیراتونه، خیرات خو چا منع کړی نه دی، خیرات خوشته خدا ته چې ولکم هیت ورکه، دا هیت نبی علیه السلام په دین کې وو. دا هیت د نبی علی السلام په دین کې نو نو ظاهری تور خو خیرات دی په آخرت بدل پسه کې شو لاړ چې کوم دی نو هغه په د نبی علی السلام نه خلاف په طریقه نه کې راغی او کله چې یو طریقه د نبی علی السلام نه خلاف وي سبب د ثواب نه بلکې سبب د څه ګرځي سبب د ګناه ګرځي تا د نبی علی السلام د دین راوړی دین قدر و نه کو او ته د هغه نه زیات مشروط یې او ستا علم د هغه نه زیات مشروط دی چې هغه په دین کې چې کوم دی هغه کارونه کوي چې هغه کارونه نبی علی السلام موږ ته نه دي ښودلي او تا هغې ته د نیکۍ کارونه وای مطلب دا چې پیغمبر یې لا اوس هم نیمګړې ده نن یې علما چې کوم دی تاسو ته ښیي او هغه علما ناکاره علما چې هغې د نبی علی السلام دین ته نیمګړې دین وای او بدعت په دین کې رایج کوي دغه عالم چې کوم دی دا عالم نه دی دا شیطان دی دا د دې خبرو خیال کول پکار دی چې انسان د دا نمونه خبرو نه د قرآن د تعلیماتو مطابق ځان وساتي ورنه دا خبرې ټولې د انسان د پاره سبب د خطرې ګرځېدی شي تر څو پورې چې د دې نه سړي توبه نه وباسلي او الله ته راګرځېدلی نی الله تبارک وتعالی تر هغې پورې معافي نه کوي ځکه چې شرک یو داسې ګناه دی چې د دې الله تبارک وتعالی اټله فیصله رالیږلې ده ان الله لا یغفر ان شرک به یقینا الله بخانه نه کوي چې شرک وکړي شي په دې الله تعالی سره چې څوک هم شرک وکړي د الله سره الله ورته بخانه نه کوي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخي هغه چې سیوا د دین دی چاله رای چې فخ شي خو مصیبت دا دی چې زمونږ په ملک اول خو خلقو ته مسله معلومه نه ده چې آیا زه خلقو ته د توحید مسله څنګه ذکر کم او څنګه دی پوه کم د توحید په مسله او دویم نمبر د شرک چې کمی هغه لارې دي هغه لارې ورته چا ښودلي نه دي او ځان ته عالم وای نو ټیک تستا علم پنځلس کاله فیکا کې به ته پوره پوهېږي عالم به ته به چې کوم دی په ادب کې پوه عالم به ته به څه حدیث پرې زده کړي خو د هغې د اصلي مقصد نه به ناخبره یې او په وینا د حدیثو کې سرسري معنا معنی به ته پوه او عالم به خو آیا بنیادي سیستا زده کړې دی په خپل علم کې چې دا الله تبارک وتعالی سره شرک نه کولو د هغې لارې او د هغې طریقې او د هغې خطرې د خلکو ته بیان کړي دي الا ماشاء الله مگر هغه څو ډېر لږ خلک دی چې هغې دا پرق خلکو ته ښکاره کوي او دارنګې د نبی علیه السلام د سنتو او د بدعتو فرق هغه خلکو ته نشي ښکاره کولی نو دغه علم سبب د جهالت او سبب د ناپوهۍ او سبب د گمراهۍ او سبب که شرک پکې وو سبب د نه بخانې ګرځي نو د دې وجې نه الله پاک وایي بخانه زه نه کوم چې څوک زما سره شرک وکړي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخي هغه چې سیوا د دې نه دي نور ګناهونه لمن يشاء چا لرې چې خوښه شي دارنګې شرک ته تقلید چې کوم دی او شرط تقلید څه دی چې تا ته رڼایي د دین نشته د علم نشته خو زما پلار نیکه چې څه کړي دي نو زه به هغه کوم دغه شرط د تقلید چې کله به نبی علیه السلام مشرکانو ته ووایي چې تاسو ولې دی را مدد کوئ نو هغې به په ثبوت کې او په دلیل کې به هغې څه خول ما الفینا علیه آباءنا هغه چې موږ موندلي دي په دې باندې خپل مشران نو شرط د تقلید نه ځان ساتل پکار دي چې سړی شرک ته تقلید ونه کړي په پټو سترګو باندې په دین کې او د الله د کتاب او د سنتو نه ناخبره کړي دا هغه چا تابعداري وکړي چې هغه په شرک او په بدعاتو کې ککړ وي دارنګې شرک په لاسباب لکه مناطقه او په لاسپیان چې هغې په کائناتو کې د ځمکې او د حرکت او د اسمان د حرکت او د دې سیارو د حرکت د نور او د سپوږمۍ د حرکت چې کوم دی هغې دا طبیعي ګڼي چې د دې څوک مالک نشته دا چې کوم دی په خپله پیدا شوی او په خپله دا حرکت کوي دا قسم له شرکیات د دې پرستو یو غټ طاقت دی چې هغه الله تبارک وتعالى دی او الله تبارک وتعالى دا نظام په خپل حکم معنی چلی نه خدای نظام یو سکند دیو بل نمخ کی دی او رستو کی دی شي وکل فی فلکین یسبحون او ټول په خپل ها ها ایسکه او دارانګه په خپل لمن کې لامبو وهن کې دی یو شي ټول سیزونه لامبو وهن کې دی بشمار استوری ته ولې دلته یو استوره بل را خلاص شو او دا غینا یو مصیبت تزمکی والا او د پاره جوړ شو او په خلکو باندې د پاس نه ها سره وغورځیدل الله څنګه دقیق نظام چلی پروسه کال چې په نننی تاریخ باندې سهار په کم سیکنډ او په کم منټ او په کم اګنټا په کم ساعت نور سیره والدا راتلونکي کال په دې تاریخ نی یو سیکنډ او نه د سیکنډ نه وړو کې سیز او نه یو منټ او نه یو ګنټا دا سیزونه یو بل نه رسته کیږي په هغه ټایم راخیږي دا سی دقیق نظام د الله تبارک وتعالى دی نو په لاسې فرالل اغي د دې خبرې او مناتی کرالل اغي وای چې دا یاره ها طبيعي ها دی خپل حرکت کوي او د دې رستو ستاکت نشته د دې رستو قط طاقت ته چې الله دا نمونه شرکونه او شرکیات او نزان ساتل پکار دی بعض خلق په داسې شرکی هم ککړي نو د داسې شرکیات او نزان ساتل پکار دی د دین علاوه ها چې الله وغواړي د الله د خوخي مطابق الله تبارک وتعالى مالک دی چې نور ګناونه هغه ته معاف کول غواړي او زمونږ ته تمه ده او زمونږ امید دی ها مونږ ته الله په خپل کتاب کې ویلي دي چې اے زما بندګانو چې تاسو په خپل باندې ها زیاتې کړي دي لا تقنطوا من رحمت الله منه امید کیږي د رحمت تعالی نه ان الله یغفر الذنوب جميعا الله به ټول ګناونه راته معاف کی خو شرک چې کم دی د دې معافي نشته او خطرناک سیز ورپسې بدعت چې د نبی علیه السلام د طریقې نه علاوه نور طریقې که هغه عالم تا ته وایي که هغه بل څوک تا ته وایي چې دا کار د ثواب دی نه هغې ته د ثواب نسبت نه کول او د هغې نه ځان ساتل د دې نه علاوه چې نور ګناونه دي الله تبارک وتعالی به معاف کی صرف پردې حق دی چې په واپس کولو باندې او د هغې انسان نه په معافۍ غوښتلو باندې حقوق العباد کې چې کوم راځي هغه به د انسان نه معافي غواړي او چې الله تبارک وتعالى د دین علاوه چې د الله تبارک وتعالى کوم حقوق دي الله سره شرک نه شوي ان شاء الله چې الله تبارک وتعالى وغواړي هغه به بخنو کی الله دې مونږ ته بخنو کی ومن یشرک بالله چاچی صدار وګرځو په الله تعالی سره شرک یو کو په الله تعالی سره فقد افترا اثما عظیما لتحقیق جوړ کو گناہ لوی ولی گناہ لوی جوړ کو د دین بل غټ گناہ نشته چا چې د الله تبارک وتعالى سره شرک وکړو ان الله یقینا الله تعالی چې لا یغفرو بخانه نه کوي نه بخي ان یشرک به چې شرک وکشي په دې الله تعالی سره چې صدار وګرځول شي په دې الله سره د الله په صفاتو کې د الله په اسماء الحسنا کې دارنګه د الله تبارک وتعالى په ذات کې څوک د الله تبارک وتعالى سره شریک ګرځي ويغفر ما دون ذلك او بخي هغه چې سی واحد دین دی لمن يشاء چاله ري چې خوخشي ومن يشرك بالله اسو چې صدارو ګرځي په الله تعالی سره فقد افترا اثما عظيما تحقيق جوړه کو ګنا لوي